أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين. Bu mescidimizde inşallah ilk dersimize başlıyoruz. İbn-i Kayyim'in El-Fevaid isimli kitabını okuyacağız inşallah. Cuma günleri sabah namazında okuyacağız. Cuma'dan önceki dersi de okuyacağız. Çarşamba günleri dersi de okuyacağız inşallah. Öyle bir planımız var. Ramazan'da da teravihden sonra belki küçük küçük böyle kısa kısa devam edebiliriz. Niye İbn-i Kayyim, niye El-Fevaid? Biraz bundan bahsedelim inşallah. Biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum. Daha doğrusu şuradan başlayalım. Biz şirkin, küfrün, fıskın ve fücurun artık zirve yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde sadece bu ülkede yaşamak, hiçbir harama, hiçbir şirke, hiçbir fıskı fücura girmesen bile sadece böyle kötü bir diyarda yaşamak dahi kalbi olumsuz anlamda etkilemektedir. Hatırlarsınız 99 adam öldüren, sonra da öldürdüğünü yüze tamamlayan bir adamın hikayesi vardır, kıssası vardır. Hatırladığım kadarıyla Müslim'de geçen bir hadistir. Orada din adamı o öldüren katile şunu emreder, sen Allah'a tövbe et ve iyilerin diyarına git. Çünkü kötülerin diyarında insanı sadece kötülük bulur. Kur'an ve sünnete baktığımız zaman sadece kötü bir arkadaşın dahi senin üzerinde olumsuz tesiri varsa 80 milyon müşriğin içinde yaşamanın olumsuz tesirini artık nasıl düşünebiliriz, nasıl tahayyül edebiliriz? Bunu size bırakıyorum. Biz dediğim gibi sağımız, solumuz, önümüz, arkamız Allah'ın sevmediği ve nefret ettiği insanlarla dolu bir toplumda yaşıyoruz. Allah'ın hidayetinden yüz çevirmiş, Allah'ın kendisine rahmet ettiği küçük bir azınlık, küçük bir az grup hariç Allah'ın merhamet ettiği az bir insan, yani Müslümanlara kastetmiyorum. Toplumda evet merhametli, insani değerlere vakıf, insani değerler olan az bir grup var. Onun haricinde herkes ama herkes, belki bu toplumun %90'ı, belki bu toplumun %95'i en basit, en temel insani değerleri bile kaybetmiş. 15 gün öncesiyle bugün arasında ev fiyatları arasında ne kadar fark var biliyor musunuz? %100 değişti. Şu an Konya'da 6000 liradan aşağı ev bulamıyorsun. Biz devamlı kiralık evlere bakıyoruz. 3500-4000 lira olan evler 8000'e yükselmiş. Bu kadar. Biz böyle bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplum üzerinde fazla durmaya gerek yok. Bu toplum üzerinde duracaksa mürciyeler dursun. Nasıl Müslüman yapacaklarsa yapsın dursunlar. Ama biz böyle bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda yaşamanın bize en büyük bedeli kalbimize yaptıkları etkidir. Böyle bir toplumda yaşamanın unutmayın en büyük ödediğimiz bedel, Müslüman olarak en büyük ödediğiniz bedel bu toplumun pisliklerinin sizin kalbinize yaptığı etkidir. İşte bundan dolayı dünkü derste de söyledim ben artık felaketler bundan sonra üst üste gelecek. Sabahki derste de söyledim, kısa nasihatte de söyledim. Bundan sonra ani ölümler, yani gece yatacak insanlar sabaha ölü olarak kalkacaklar. Uyanamayacaklar, diri olarak uyanamayacaklar. Her gün mutlaka bir dünya genelinde felaket haberi duyacaksınız. Mutlaka felaket haberi duyacaksınız. Çünkü kıyamet artık iyice yaklaştı. Hadislere bakın, kıyametin ahvaline dair hadislerle ilgili hadislerde geçen en çok hususlardan bir tanesi ani ölümlerin çoğalması, depremlerin, sel, felaket çoğalması. İşte burada bize düşen nedir? Bize düşen Allah'a en iyi hal üzere kavuşabilmektir. Allah'a en iyi hal üzere kavuşabilmektir. Bunun için de neydi? Kalbimizi devamlı ne yapacağız? Koruyacağız. Kalp hastalıklarına karşı bir bilgimiz olacak, bir ilmimiz olacak. Kalp hastalıklarını kalbimizdeki hastalığı tedavi edebilmek için daha doğrusu şöyle bir kaide koymuştuk biz. Demiştik ki insanın zahiri olarak bedenine karşı iki sorumluluğu vardır. Birincisi hastalanmaması için onu korumak, ikincisi hastalandığı zaman tedavi etmek. Gözünüzü koruyacaksınız hastalıklardan. Hastalıklardan ne yapacaksınız? Gözünüzü koruyacaksınız. Hastalandığı zaman ise tedavi edeceksiniz. Kulağınızı hastalıklardan koruyacaksınız. Hastalandığı zaman kulağınızı tedavi edeceksiniz. İşte aynı şekilde kalbimizi de hastalıklardan korumamız gerekiyor. Hastalandığı zaman ise kalbimizi tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun için bir alime, bir doktora, bu işi iyi bilen birine ihtiyacımız var. Benim tabirimle kalp doktoruna ihtiyacımız var. Kalp doktoru iki tanedir, en iyilerinden iki tanesi. Bu bizim bildiğimiz ya da bu benim tercihim. Birisi İmam Gazali'dir, birisi de İbn-i Kayyim el-Cevziye'dir. Kalp, İbn-i Kayyim'in hemen hemen bütün kitapları kalp hastalıkları ve onu tedavi etme üzerine yazılmıştır. Medarcü's Salikin, Tarikul Hicreteyn, Fatiha suresinin tefsiri, Fevaid, Miftahu Dair-i Saadeteyn, Sabredenler ve Şükredenler. Yani aklınıza gelebilecek her türlü kitabı, Edda ve Deva, kalbin ilacı, aklınıza gelebilecek her türlü kitabı, aşağı yukarı kitapların %90'ı kalp hastalıkları ve bunun tedavi etmenin yolu, kalbi korumanın yoluyla ilgilidir. Bundan dolayı biz İbn-i Kayyim seçtik. El-Fevaid seçtik bir de. Zaten Ramazan dersleri için şeyi hazırlıyoruz biz. Kalbin ilacını hazırlıyoruz. Dileyen kalbin ilacını oradan takip edebilir. Biz El-Fevaid'i seçtik. Peki El-Fevaid sizce hangi kitaba benziyor? Yazılış, nazım itibariyle var mı hiç bilen? Ha? El-Fevaid aynen şeye benzer. Said-ül Hatır'a benzer. İbn-i Kayyım bu kitabı böyle baştan alıp sonuna kadar telif etme, belli bir konu alıp giriş, gelişme, sonuç olarak ele almamış. Zihnine gelenler not etmiş. Bundan dolayı kitabın mesela bakın, birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, birinci bölümün alt başlıkları böyle bir şey yoktur. Mesela şeye bakın, Saadet Yurdu'nun anahtarına bakın, bir yerden başlar, ilimden başlar, Hazreti Adem'in yaratılışından başlar, sonuna kadar gider. Giriş, gelişme, sonuç, bölümler filan vardır. İşte kalbin ilacına bakın, kalbin ilacı kendisine bir soru sorulmuştur. Bu soruyu derli toplu bir şekilde ele almıştır. Ama Fevaid öyle değildir. Bir önceki konuyla bir sonraki konunun hiç ilgisi yoktur. Mesela cennet ehlinin vasıfları bir konu. Arkadaş ve arkadaşın düşmanlığı bir konu. Amellerin yazılması ve iki kıyamet bir konu. Acizliğin manası bir konu. Bak dört konu, dördünde birbiriyle ilgisi yok. Zihnine gelenleri, hatırına gelenleri hemen not etmiş. İbn-i Cevzi'nin de Said-ül Hatır, o da aklına gelenleri not etmiş. Ancak o kitapta biraz daha tecrübeye dayalı, biraz daha tarihe dayalı, biraz daha bilgiye dayalı hususlar var. Ama bu kitap El-Fevaid, zaten ismi de faydalar. Gerçekten harika bir kitap, harika bir kitap. Tek tek, tek tek, tek tek gideceğiz. Her bir konunun Allah'ın izniyle kalp ile ilişkisini kuracağız. Bize nasıl faydalı olabilir? Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bunu anlatacağız inşallah. Allah izin verirse bu dersleri biz Şehadet Mektebi YouTube kanalına değil de kendi sitemize atacağız. Orada soru cevap da var değil mi? Soru cevap vardı sitede. Soru test de yapacağız. Dileyenler oradan devam edebilir. Testleri de çözebilir. Böyle faydalı bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Allah subhanehu ve teala bizi başarıya erdirsin diyoruz. Evet. Ne zamanlar yapacağız onu da söyleyeyim. Cuma günü sabah yapacağız Allah'ın izniyle. Sabah namazından sonra katılamayanlar internetten dinleyebilirler. Cuma namazından önce yapacağız. Çarşamba günü yapacağız. Bu çarşambadan itibaren ölüm dersiyle beraber yapacağız bunu. Ramazan'da da bakalım artık teravihden sonra kısa kısa devam edebiliriz. Peki nasıl çalışacaksınız? Faydası olması isteyen. Zaten küçük küçük gideceğim. Buraya gelmeden önce 2-3 kere okuyup özet çıkartırsanız zaten bir sayfa bir sayfa gideceğim. 2 sayfa 2 sayfa. Özet çıkartırsanız buraya gelmeden önce okuyup kitabın özetini çıkartırsanız iyi olur. Şunu söyleyeyim, dili çok zor. Arapçası çok zor. Bu kitabın Arapçası çok zor. Bundan dolayı tercümede hem hatalar var hem de mütercimler tercümeyi oturtamamışlar. Tercümeden anlamak çok zor. Yani şu elimizdeki bu kitaptan bu kitabı anlamak, yani İbn-i Kayyım'ı anlamak gerçekten zor. Yani ben de Türkçesinden anlatacaktım size ama yani ben de anlamadım. Bu haliyle biraz zor. Ben tek tek anlatacağım. Elinizde kalem kağıt da olursa kitabınız olur ve maşallah hiçbirinizde kitap yok. Allah subhanehu ve teala sizi bereketlendirsin. Kitabınız olursa ve elinizde kalem de olursa benim söylediğim notları alırsanız iyi olur inşallah. Evet, bu kadar kısa bilgiden sonra ilk bölüm İbn-i Kayyim diyecek ki قَاِدَةٌ جَلِيلَةٌ لِنْتِفَعِ الْقُرْآنِ Kur'an'dan faydalanmak için önemli bir kaide, mühim bir kaide diyecek. Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için o arkadaş namaz mı kılıyor? Kıbleye yanlış duruyor. Döndürün kıblesini. Evet. قَاِدَةٌ جَلِيلَةٌ لِنْتِفَعِ الْقُرْآنِ Kur'an'dan faydalanmak için önemli bir kaide diyor. Bununla başlayacağız. Şimdi İbn-i Kayyim'in arkadaşlar, İbn-i Kayyim'in birçok eserinde, oturun inşallah, İbn-i Kayyim birçok eserinde konuya mutlaka Kur'an'la girer. Konuya mutlaka Kur'an ile ve Kur'an'ın Allah'ın katından gelen bir şifa olduğunu beyan ederek girer. Mesela kalbin ilacı derslerine de işledik. Oradan da bakabilirsiniz. İnternetten yüklendiği zaman bakabilirsiniz. Orada da yine kalbin ilacı Kur'an'dır, şifadır demiş. Kur'an'dan hemen duaya atlamış. Oradan devam etmiş. Rahmet yağmurlarına bakın. Aynı şekilde. Kul şu üç hal üzere bulur. Bu üç halin devamı Kur'an'a bağlıdır demiş. Şimdi bizim ilk konumuz, iyi dinliyoruz o halde. Bizim ilk konumuz neymiş? قَاِدَةٌ جَلِيلَةٌ لِنْتِفَعِ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'den faydalanabilmek için önemli bir kaide. Şimdi önce şunu bir tespit edeceğiz. İbn-i Kayyim bunu tespit etmiyor. Kur'an-ı Kerim başlı başına bir şifadır. Kur'an-ı Kerim nedir? Başlı başına bir şifadır. Hem bedeni hastalıklara şifadır, hem de kalbi hastalıklara şifadır. Tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim hem zahiri hastalıklara hem de batıni hastalıklara bir şifadır. Hatta İbn-i Kayyim diyor ki ben diyor Mekke'de bulunduğum dönemde diyor veya Medine'de bulunduğum dönemde Fatiha suresiyle birçok hastalığın tedavi edildiğini, kendi hastalığımın da tedavi edildiğini, zahiri hastalıklar işte mesela nezle, grip, korona neyse işte yani zahiri hastalıkla kastettiğim bu. Fatiha suresiyle bunun tedavi edildiğine şahit oldum diyor. Kur'an-ı Kerim bedeni hastalıklara nedir? Bir şifadır. Unutmayın. Başınız mı ağrıyor? Şartları yerine getirerek Kur'an-ı Kerim okursanız, Kur'an-ı Kerim baş ağrınıza Allah'ın izniyle şifa olacaktır. Hatta İbn-i Kayyim diyor ki dört şart getirecek biraz sonra. Biraz sonra faydalanmak için dört şart getirecek. Eğer başın ağrısı geçmiyorsa bu dört şarttan biri eksiktir. Başka bir ihtimal yoktur diyor. Çünkü Allah subhanehu ve teala Yunus suresi 57 Ya eyyühen nasu kad caetkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun Ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt bir de ne geldi? Şifaun Allah subhanehu ve teala gönderdiği vahyi şifa olarak isimlendirmiş mi? Evet. Buradaki şifa herhangi bir şeyle kayıtlı mı? Değil. Şifa Arap dilinde ne anlama gelir? Hastalıkların tedavisi. Hastalıklar batıni ve zahiri hastalıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayet burada şifa kelimesinin sadece batıni hastalıklara iyi geleceğini söylüyor mu? Söylemiyor. Öyle bir kayıt var mı? Yok. O halde Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'i şifa olarak isimlendirmiş ise Kur'an-ı Kerim kesin şifadır. Kalbe de şifadır, batıni hastalıklara da şifadır, zahiri hastalıklara da şifadır. Ancak bu şifadan faydalanabilmek için ne gerekir? Şartlar gerekir. İşte bu derste onu göreceğiz. Ancak önce şeyi ispat ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu ispat ediyoruz. Bu birinci ayetti. Birinci ayet hangisiydi? Yunus 57. İkincisi İsra 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ Biz bu Kur'an-ı Kerim'de sana şifa indiriyoruz. Ve rahmetun lil müminin. Müminler için de rahmet indiriyoruz. Allah subhanehu ve teala'nın indirdiği şey neymiş? Şifaymış. Bir başka ayet bu da Fussilet 44. Kul huve lillezine amenu huden ve şifaun. Üç kere geçiyor zaten benim bildiğim kadarıyla. Üç kere geçiyor. Bu iman edenler için bir hidayettir bir de şifadır. Bu kitap iman edenler için bir hidayettir, bir şifadır. Üç ayetti neydi? Oku bakalım bunlar. Bir, Fussilet. Yunus 57. İsra 82. Fussilet 44. Bu üçünü unutmayın inşallah. Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunun beyanıdır. Bu ön sözü biz yaptık arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunun beyanıdır. Bu ön sözü biz yaptık. Dedik ki Kur'an-ı Kerim nedir? Şifadır dedik. Evet. Şimdi İbn-i Kayyim'le devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu anladık. Diyor ki İbn-i Kayyim, اِذَا اَرَدَّ الْاِنْتِفَعَ بِالْقُرْآنِ Sen şayet Kur'an'dan faydalanmak istiyorsan, فَجْمَعْ قَلْبَكَ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ وَسَمَعِهِ Sen Kur'an'dan faydalanmak istiyorsan, bütün kalbini onda toplayacaksın. Bir, جَمْعِيَّتُ الْقَلْبِ diyoruz buna. Kalbin Kur'an üzerinde toplanması. Ne zaman? Okurken veya dinlerken. Ha, bir, Kur'an-ı Kerim'den. Evet. Şimdi Türkçesinde 19. sayfadayız. Kitabı elinde olan arkadaşlar, okuyacağın, bunu yuvarlak içine alın, dinleyeceğin, bunu yuvarlak içine alın. Şimdi buranın üzerinde duracağız. Biz biraz şerh yapacağız. Yani İbn-i Kayyim'in dedikleriyle yetinmeyeceğiz, biraz izah edeceğiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak kaç şekilde olurmuş bu ibareye göre? İki şekilde olurmuş. Ya dinlemek suretiyle ya da okumak suretiyle. O halde bir, ilk yapacağımız şey, kendimize vakit ayıracağız. Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için onu ya dinleyeceğiz ya da okuyacağız. Oldu mu burası? Bakın ne diyor? اِذَا اَرَدَّ الْاِنْتِفَاءَ بِالْقُرْآنِ فَجْمَعْ قَلْبَكَ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ وَسَمَعِهِ Kur'an'ı dinleyeceğin veya tilavet edeceğin zaman kalbini oraya topla. Kalbini oraya toplamak bir kenarda dursun. Oraya değineceğiz. Ancak Kur'an'dan faydalanmak kaç şekilde olurmuş? Ya onu dinlemekle ya da onu okumakla olurmuş. Ha. O halde bugün için ne öğrendik? Biz Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz bol bol. İki, Kur'an-ı Kerim okuyacağız bol bol. Kur'an-ı Kerim dinlemek veya Kur'an-ı Kerim okumak, burayı hızlı geçeceğim. Daha önce defalarca anlattım. Sizi Kur'an-ı Kerim'in anlamadan okumak hiçbir fayda vermez. Önemli olan Kur'an-ı Kerim anlamaktır. Anlamadan Kur'an okumak işte faydasızdır filan diyerek bu toplumu kandırdılar. Bu kandırıcıların başında da sünnet inkarcıları vardır. O Allah'ın düşmanları, o sünnetin düşmanları, o dinin düşmanları, insanları sünnete şüphe getirerek sünnetten uzaklaştırdılar. Anlamadan okunmaz, sen meal oku diyerek de Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Arkadaşlar Kur'an, Elif, Ra, Elif, Lam, Ra, tilke ayatul kitabil mübin, inna enzelnahu Kur'an'ın Arabiyen. Biz ona Arapça Kur'an indirdik. Kur'an dediğimiz zaman aklınıza ilk gelecek şey nedir? Arapça olandır, bitti. Başka bir şey gelmeyecek. Aklınıza ilk gelecek şey değil. Aklınıza tek gelecek şey Arapçadır. Ve biz Kur'an okumak ile kastettiğimiz anla veya anlama, hiçbir şey anlamasan bile Kur'an okumaktan kastettiğimiz onun Arapçasını okumaktır. Süslü sözlerle insanları kandırdılar. Anlamadan Kur'an-ı Kerim okunmaz dediler. Halbuki hakkıyla anlayabilmek için o meal hiçbir işine girmez. Kur'an-ı Kerim'de iki tür bilgi vardır. Bir, muhkem olan bilgiler ve herkesin bildiği bilgiler. Bunları zaten biliyorsun. Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatları, cennet, cehennem, peygamberler, tevhid, helaller, haramlar, ahlaki esaslar. Bunları bilmiyor musunuz? Ha? Bunları biliyorsun. Ha, bir de buradan çıkacak dersler, işte bu dersler Türkçe meal okumakla falan olmaz. O halde Kur'an okumak inde tilavetihi ve sema'ihi dediği zaman İbn-i Kayyim veya herhangi bir alim, Kur'an okumak ile kastedilen işte o Arapça metni okumaktır. Arapça metni okumaktır. Evet, bunu söyledik inşallah. Bunun üzerinde durmayacağım. Bununla ilgili özel bir de ders çekeceğim. İza erattel intifa'a bil Kur'an, Kur'an'dan faydalanmak istiyorsan, fecma'a kalbeke inde tilavetihi ve sema'ihi وَأَلْقِ سَمْعَكَ Ve işitmeni de tamamen ona şey yapacaksın, yönlendireceksin. Şimdi bak, iyi dikkat edin. Kur'an'ı okurken de onu işiteceksin. Kur'an'ı dinlerken de saatini işitiyorsun. Şeyin üzerinde daha kalbi onun üzerinde toplamak, semayı onun üzerinde toplamak, onun üzerinde durmuyorum daha. Dikkat edin bak anlatmaya çalıştığımı. Diyor ki ibare aynen şöyle. İbare aynen şöyle. Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak istiyorsan, onu okuduğun zaman veya onu dinlediğin zaman kalbini ona dikkat kesin. Ve aynı şekilde dinlemeyi de dikkat kesin. Demek ki tilavet ederken de kendin dinleyebileceğin bir şekilde okuyacaksın. Oldu mu burası? Kendin duyabileceğin şekilde okuyacaksın. Böyle bir Kur'an-ı Kerim okuma yok. Böyle bir Kur'an-ı Kerim okuma şekli yok. Böyle görüyoruz yani. Adamın kendisi de duymuyor. Ne okuduğundan kendisine böyle yok. Daha önce size söyledim. Kur'an-ı Kerim okuyacağınız zaman sesinizi bağıra bağıra yükseltmeyeceksiniz. Tamamen de kısmayacaksınız. Tecvidine, mahrecine, kıraate dikkat ederek kendiniz duyacağınız şekilde Elif, la, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîh hudellil muttakîn şeklinde kendiniz mutlaka duyacak şekilde okuyacaksınız. Evet. Daha gelmedik. Asıl anlatacağımız şey fecme' kalbek, kalbini tamamen Kur'an'a yönlendir. Böyle tercüme edelim. Dikkat kesil. Kalbin Kur'an'a dikkat kesilsin. Ve elki sem'ak. Dinleyişin de Kur'an'a ne yapsın? Dikkat kesilsin. O halde elinizde telefon, Kur'an-ı Kerim okuyarak Kur'an-ı Kerim'den faydalanamazsınız. Zihninizde binlerce düşünce, kalbinizde binlerce düşünce, Kur'an-ı Kerim okuyarak Kur'an'dan faydalanamazsınız. Arkadaşlar gece okuyuşu niye daha tesirlidir? Ha? Hiç düşündünüz mü? Çünkü bütün gün yoruldun. Günün düşünceleri var zihninde ve kalbinde. Bugün olan olaylar var. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Dert varsa dert, tasa varsa tasa, sevinçli bir şey. Zihin ve kalp devamlı meşgul. Yatıyorsun, dinleniyorsun. Gece kalkıyorsun. Beden sıfırlamış bir şekilde, resetlemiş bir şekilde kalkıyorsun. Zihninde düşüneceğin güdüne dair pek bir şey yok. Kalbinde düşüneceğin pek bir şey yok. Ortam oldukça sessiz. Zil çalıp ben geldim diyen yok. Telefonla seni arayan yok. Kapını çalan yok. Şu lazım mı, bu lazım mı diyen yok. Tamamen kendi başınasın. Öyle değil mi? İşte gece okuyuşu bundan tesirlidir. Allah subhanehu ve teala özellikle bize gece okuyuşunu ne yapmaktadır? Tavsiye etmektedir. Gece okuyuşunun sebebi, gece okuyuşunun tesirli olmasının sebebi, çünkü kalbin Kur'an-ı Kerim'de cem olması daha etkendir. O halde Kur'an-ı Kerim okuyacağımız zaman arkadaşlar kalbinizi düşüncelerden boşaltacaksınız. Hatta bir şeyh diyordu ki anlatırken bu konuyu anlatırken Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil okurken dahi fil ashabına gitmeyeceksin diyor. Allah sana hitap ediyor, dinleyeceksin. Fil ashabını, fil olayını, fil hadisesini düşünmeyeceksin. Çünkü oraya düşünmeye başladığın zaman Kureyş, Maun suresine gelene kadar sen hala orada kalırsın diyor. İsrailoğullarından bahsederken oturup İsrailoğullarını düşünmeyeceksin. Sadece kalbini o okunana yönlendireceksin. Sadece bunu yapacaksın diyordu şeyhlerden bir tanesi bu konuyu genel olarak anlatırken. Evet. O halde bir, kalbimizi bütünlüğüyle Kur'an'a yönlendireceğiz arkadaşlar. Kalbimizde Kur'an okurken ve dinlememizi, işitmemizi tamamen Kur'an'a yönelteceğiz. Diyor ki Kur'an okurken Kur'an'ı öyle bir dinle ki onun dışında hiçbir ses kulağından girmesin. Kur'an okurken kalbini Kur'an'a öyle bir yönelt ki Kur'an'ı tefekkür etmenin dışında o ayetlerin kalbine etkisi olması dışında kalbinde hiçbir düşünce alacak, verecek, borç, arkadaş, evlat, iş, hiçbir şey olmasın. Hiçbir şey olmasın diyor. Evet, bir, Kur'an'dan faydalanabilmek için kalbini ona yönlendireceksin. İki, kulağını ona yönlendireceksin. Vahdur hudura men yuhatibuhu bihi men tekelleme bihi subhanahu minhu ileyhi. Dinledin mi ibareyi? Arapça hocası. Arapça talebesi. He? İbareye bak. Vahdur hudura men yuhatibuhu bihi men tekelleme bihi subhanahu minhu ileyhi. Çok ağır bir ifade bu. Yani kolay kolay içinden çıkılabilecek. Yani bunu bir hoca okutmazsa, Arapça bilen birisi bu ibarenin içinden çıkamaz. Burada onlarca bir sürü zamir var, işte ismi mefsul var. İki tane ismi mefsul var. Üç tane zamir var. Bunların merciğini tespit edebilmek falan mümkün değil. Vahdur hudura men yuhatibuhu bihi men tekelleme bihi subhanahu minhu ileyhi. Yani ben özetleyeyim size. Allah'ın huzurunda Allah sana hitap ediyormuş gibi dur diyor. Allah'ın huzurunda Rabbin sana hitap ediyormuş. Rabbinle karşılıklı sen ona hitap ediyorsun, o sana hitap ediyor. Karşılıklı Rabbinle muhatap olurmuş gibi birbirinize hitap edermişçesine dur diyor. Burada tercümede şöyle tercüme etmiş. Yüce Allah'ın seninle konuştuğu, muhatap olduğun, olunduğun şuuruyla, muhatap olunduğun şuuruyla Allah seninle konuşuyor, seni muhatap alıyor. Bu şuurla Kur'an'a yönel diyor. O halde İbn-i Kayyim Kur'an'ı açtığınız zaman bir, Allah'la konuştuğunuzu bileceksiniz. Bundan dolayı arkadaşlar ben sizinle konuşurken mesela buraya bakın diyorum ya. Öyle değil mi? Ben sizinle konuşurken ne diyorum? Ben konuşurken sağa sola yüzünüzü çevirmenizi ben kabullenmiyorum. Bir şeyler anlatıyoruz, önemli bir şeyler konuşuyoruz. Konuşan ben. Sizin üzerinizde hiçbir kıymetim ve emeğim yok. Allah'a nispetle. Konuştuklarım Allah'ın sözlerine nispetle, Allah'ın sözleri dışındakilerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Buna rağmen düzgün otur, buraya bak, uyuma çocuğum diyorum değil mi ben konuşurken? Kur'an-ı Kerim senin Allah'la konuşmandır. Allah'ın sana hitabıdır. Zaten diyor ki فَاِنَّهُ خِتَابٌ مِنْهُ لَكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ. Çünkü bu sana Allah'ın Resulünün lisanıyla hitabıdır. Çünkü Kur'an sana Resulünün lisanıyla Allah'ın hitabıdır. Allah sana hitap ediyor. Okumaya başladığın zaman Elif lam mim ahsiben nasu en yutraku en yekulu amanna ve hum la yuftanun. Şu an bu ifadelerin sahibi kim? Allah Subhanahu ve Teala. Başka şeyleri düşünerek, başka kalbinde başka hususlar olarak, zihninde başka şeyler olarak, özellikle telefon arkadaşlar. Telefonu uçuş moduna almadan okuyacağınız Kur'an size kesinlikle şifa olmayacaktır, bunu bilin. Telefonunuzu uçuş moduna almadan okuyacağınız Kur'an kesinlikle ama kesinlikle size ne olmayacaktır? Şifa olmayacaktır, bunu bilin yani. Çünkü ben yani şunu her zaman söylüyorum. Toplum olarak neyiz? Hastayız yani bu konuda. Allah sana hitap ediyor. Kalbini ona yönlendireceksin. Bütün işitmeni ona yönlendireceksin. Artık şifa bekleyeceksin. İbn-i Kayyım böyle bir girişten sonra Kaf suresinin 37. ayetinin tefsirini yapacak arkadaşlar. Nedir bu ayet? İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun ev elgâ sem'a ve huve şehid. Burada Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için 4 tane şart getirecek. Burada Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için 4 tane şart getirecek. Kitaptan takip edenler için ben önce burayı bir söyleyeyim. Şimdi diyor ki işte böyle diye başlayan bir paragraf var. Bunun tesir etmesi için diye devam ediyor. İçinden sonra bir koyun oraya. Gerçekleşmesi için gereken düsturlar. Ben burayı açıklayacağım. Burada ne dediği belli değil. Konumlara K'nin başına 2 koyun. Konumlarının başına 2 koyun. Konumlara olan bağlantısı 2. 3. Bu tesirin meydana gelme koşulları. 4. Gerekli şartın meydana gelmesi ve bunlara mani olan etkenlerin kalkması gerekir diyor. İbn-i Kayyım bu ayetten, Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için 4 tane şart getiriyor arkadaşlar. Kaç şart getiriyormuş abi? 4 şart. Hangi ayetten? Kaf suresinin 37. ayetinden. Ayeti okuyoruz. İnne fî zâlike, hiç şüphesiz bunda, le zikra, bir öğüt vardır. Kim için? Limen kâne lehu kalbun. Kalbi olan kimse için. Ev elkas sem'a, veya işitmeyi bütün gücüyle onu işitmeye çalışan kimse için. Bir de ne olduğu halde? Ve huve şehid, şahit olduğu halde. Muhakkak ki bunda kalbi olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt bulunmaktadır. Bir öğüt bulunmaktadır. Dört tane şart var. Şimdi bu şartlara geçmeden önce arkadaşlar, biz bir çiviyi çekiçle duvara vuracağız değil mi? Bir yere çakacağız. Tamam mı? Bir, ne lazım? Tesir edici bir gereklilik lazım. Çiviyle çekiş lazım. Önce bu lazım yani. Bu işi yapabilmek için bir çivi, bir çekiş lazım. Buna ne diyoruz, tamam mı? Tesir edici bir gereklilik diyoruz. Bunu çakacağım, bir yer lazım değil mi? Havaya çakamazsın. Demire çakamazsın. Taşa çakamazsın. Ya tahtaya çakacaksın ya da çivinin girebileceği duvara çakacaksın. Buna da tesir mahalli diyoruz. Neymiş? Tesir mahalli, tesir konumu. Tesirin gerçekleşmesi için gerekli konum. 2. 3. Bunun olabilmesi için, bu işin geçebilmesi için ne yapacaksın? Çekici çiviye vuracaksın. Darp lazım. Bu da tesirin gerçekleşmesi için şarttır. Çiviyi buldun, çekici buldun, çakacak yeri buldun. Darp olmazsa tesir gerçekleşmez. Bu da üçüncü şart. 4. Engelin de kalkması lazım. Mesela çivinin üzerine elini koydun, vurdun. Olmaz. Öyle değil mi? Çiviyi onun üzerine, çekici çiviye değil de başka yerlere vurdun, olmaz. Bunlar tesir için nedir? Engellerdir. Bu engellerin de olmaması lazım. Ne olması lazım? Bu engellerin. O halde biz bir iş yapacağız zaman, bir iş yapıp o işte başarılı olacağı zaman, bir gerekli bir tesir, tesir edici bir şey olması lazım. Oldu mu? Tesirin konumu olması lazım. Etkinin diyelim. Tesir değil, etki diyelim. Etki edecek bir gereklilik lazım. Etkinin konumu lazım. Etki oluşabilmesi için ne lazım? Şartlar lazım. Etkinin önündeki engellerin kalkması lazım. 4 şart. İşte İbn-i Kayyim, lintifa'il Kur'an, Kur'an'dan faydalanabilmek için bu 4 şartın mutlaka olması gerektiğini söylüyor. Ve bu 4 şartı da bu ayetten çıkartıyor. Okuyalım bakalım. Ve zalika enne tamamet ta'sir lamma kana mevkufan ala mu'assirin muqtadin. Bir, tesirin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için gerekli bir, yani onu gerçekleştirecek bir gerekliliğin olması lazım. O tesirin gerçekleşmesi için gerekli maddeler neyse onların olması lazım. Susuzluğun giderilmesi için ne lazım? Su lazım. Açlığın giderilmesi için ne lazım? Taam, yemek lazım. Bir yerden bir yere intikal edebilmek için bir araç lazım. Yani o işin olabilmesi için gerekli alet, edevat neyse o lazım. O halde birinci şart buymuş arkadaşlar. Peki bu ne? Bunu da biraz sonra söyleyeceğiz. Anladık mı birinci şart? Kur'an'dan faydalanabilmek için. Biraz sonra bu şartları söyleyeceğiz. İki, devam ediyor. Ve mahallin kabilin. Tesiri kabul edecek bir konumun olması lazım. Bir mahallin olması lazım. Bunu da biz Türkçesinde konumlara olan bağlantısı. O cümle arkadaşlar. Konumlara olan bağlantısı. Devam ediyoruz. Ve şurutin li husulil eseri. Eserin hasıl olması için gerekli şartlar lazım. Yani çekici çiviye vurman lazım. 3, 4 ve intifa'il mani'i lezi yemna'u minhu. Ondan sen, yani o tesirin gerçekleşmesi için engeller varsa o engellerin de kapatılması lazım. Şimdi tek tek bunlarla ne anlatılmak istendiğini anlatacağız. Ve tadammanetil ayatu beyane zelke kullihi bi evcezi lafzin. Kur'an-ı Kerim bunu çok veciz bir üslupla, çok açık bir şekilde, muradını en net bir şekilde ortaya koyacak şekilde, işte bu ayet bu 4 şartı kapsamaktadır diyor. Bu ayet bu dört şartı ne yapmaktadır? Kapsamaktadır. Limen kâne lehu kalbun, pardon, fe kavluhu inne fî zâlike le zikrâ. Bu Kur'an bir zikirdir dediği şey işte birinci şarttır. Kur'an-ı Kerim'den faydalanabilmesi için bir ayet, bir Kur'an olması lazım elinizde. Onu okumanız lazım, ona yönelmeniz lazım, onunla iştigal etmesi lazım. Birinci şart neymiş? Senin Kur'an okuman lazım. Senin Kur'an'ı dinlemen lazım. Hani başta söyledik ya, Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için ya onu okuyacaksın ya da onu dinleyeceksin. İşte inne fî zâlike le zikrâ. Bunda büyük bir öğüt vardır diyor. Öğüt ne de var? Kur'an-ı Kerim'de var değil mi? Ki burada kastedilen nedir? Kaf suresinin baştan sona gelen ayetleridir. İlk 36 ayetidir. Tesir edici gereklilik neymiş? Kur'an-ı Kerim'miş. Kur'an-ı Kerim'den faydalanabilmek için bir, onu dinleyeceksin veya tilavet edeceksin. Dinlerken ve tilavet ederken bütün kalbini Kur'an'a yönlendireceksin. Dinlerken ve tilavet ederken işitmeni tamamen Kur'an-ı Kerim'e ne yapacaksın? Yönlendireceksin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşılmıyor mu? Anlıyor musunuz? Böyle uyuyor gibi dinliyorsunuz. İsterseniz bir kez daha özetleyeyim. Diyor ki bakın Kur'an-ı Kerim, ben biraz daha farklı bir şekilde anlatayım. Ondan sonra metne geçeyim. Bakın diyor ki ayette İnne fî zâlike le zikrâ. Bu Kur'an-ı Kerim'de öğüt var. Öğüt alabilmek için bir, ne yapacaksın? Kur'an-ı Kerim'e yöneleceksin. Oldu mu? Bir, Kur'an-ı Kerim'e yöneleceksin. Limen kâne lehu kalbun. Kalbi olan için diyor. Demek ki Kur'an'ın indiği mahal nereymiş? Kalpmiş. Anlaşıldı mı? Demek ki Kur'an'ın indiği mahal neymiş? Kalpmiş. Kalp olması lazım. Onun şartlarını söyleyeceğiz. Devam ediyor ayet. Diyor ki اَوْ اَلْقَ السَّمْعَ. İşitmek, işte bu da tesirin gerçekleşebilmesi için şarttır. Sen Kur'an'ı işitmezsen, sen Kur'an'ı dinlemezsen tesir gerçekleşmez. وَهُوَ şehit. Bütün halinle onun karşısında hazır bulunacaksın. Ona şahit olacaksın. Eğer şahit olmazsan, zihnin başka yerde, aklın başka yerde, fikrin başka yerde olursa Kur'an-ı Kerim'den faydalanamazsın. Tamam, bu dört şart lazım. Kur'an-ı Kerim'i açacaksın. Onu okumaya başlayacaksın. Kur'an-ı Kerim kendisi birinci şarttır. Yani öğütün kendisidir. Bu bir. İki, bütün kalbinle onun başında cem'iyetul kalp. Bütün kalbinle ona yöneleceksin. Bütün işitmeni ona yönlendireceksin. Ve seni Kur'an-ı Kerim'den alakoyan düşüncelerden tamamen kurtulacaksın. Bu kadar basit. İnne fî zâlike le zikrâ dedi işaretun ilâ mâ teqaddeme min evvelis sûreti ilâ hâhuna. Kaf suresinin başından buraya kadar olan kısımdır. Ve hâzâ huvel müessir. İşte bu tesir edici şeydir. Tesir edici şey Kur'an-ı Kerim'in kendisidir, bu bir. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَهَذَا هُوَ الْمَحَلُّ الْقَابِلِ. Bu da kabul makamıdır. Kur'an-ı Kerim'i kabul eden makam kalptir. Kur'an-ı Kerim'i kabul eden kalp nedir? Kalptir. Kabul eden makam nedir? Kalptir. Kalp dediğimiz, hani bizim zihin, düşünce diyoruz ya, burada İslam terminolojisinde düşünen, tefekkür eden, akleden, anlayan, anlamayan makam kalptir. Mesela şu an işte evde olsam, karnım çok aç, yemek yesem, biz buna kalbinle düşünüyorsun deriz. Senin kalbin evde yemek yemekle meşgul. Şu an mesela alacağın var, borcun var, öldüğün sonra ödemen var. Bunları düşünüyorsan kalbin onunla meşguldür. İslam terminolojisinde düşünmenin, akletmenin, bir şeyler idrak etmenin yeri kalptir. Kalp idrak eder veya kalp idrak etmez. Kalp akleder veya kalp akletmez. Kalp hisseder veya kalp hissetmez. Kalp tefekkür eder veya kalp tefekkür etmez. Beyin veya zihin değildir. Türkçedeki beyin veya zihin değildir. Oldu mu? Ha. Kur'an'ın sana fayda verebilmesi için mahal, kalbin tamamen Allah'a yönelmesi gerekiyor. Okuduğun şeye yönelmesi gerekiyor. Tamamen kalbini okuduğun şey ile doldurman gerekiyor. Devam ediyoruz. Tabi burada kalp ile kastedilen vel muradu bihi el kalbul hay ellezi yaqilu anillah. Allah'ı akleden diri kalptir. Burada kalp ile kastedilen nedir? Allah'ı akleden diri kalptir. Kalpler ikiye ayrılır. Bir ölü kalpler, bir de diri kalpler. Kur'an-ı Kerim çok veciz bir ifadeyle arkadaşlar bunu, Kur'an-ı Kerim çok veciz bir ifadeyle bunu yağmura benzetir. Vahyi nereye benzetir? Yağmura benzetir. Toprağı ise kalbe benzetir. Toprak yağmuru almaya elverişli ise o yağmur o toprağa isabet eder. O yağmur o toprağa ne yapar? İsabet eder. O topraktan bitkiler çıkar. Ama toprak yağmuru almaya müsait değilse, toprak yağmuru almaya, yağmuru kabul etmeye elverişli değilse, yağmur o toprağa isabet eder. Ya su kayar gider, bir yani hiçbir faydası olmaz betona veya asfalta değdiği gibi, ya da orası çamur olur. Orası ne olur? Çamur olur. İşte Kur'an-ı Kerim'le bir kısmının hidayet bulması, bir kısmının ise dalalet bulmasındaki etken de budur. Kur'an-ı Kerim bazı kalplere isabet eder. Biraz sonra o ayetleri okuyacağım yetiştirebilirsem. Kur'an-ı Kerim bazı ayetlere, bazı kalplere isabet eder. Onların imanını artırırken bazı kimseler ise sadece Kur'an-ı Kerim ile kendi küfürlerini artırırlar. Bazıları Kur'an-ı Kerim okur. Okuduğu Kur'an-ı Kerim'le Allah'a yaklaştırırken bazılarının yüzü simsiyah kesilir. Kalbi simsiyah kesilir. Yüzlerinde ve kalplerinde öfke vardır. İnternette ateist güruhların yazdıklarına bakın. Bizim okurken okumaya doyamadığımız, okurken okumaya doyamadığımız, tefsirini yapmaya başladığımızda bir satırdan 40 ayrı hikmet ve öğüt çıkardığımız ayetlerle, bugün sabah gördüm size müthiş bir polisiye hikaye anlatacağım. İşte İsrailoğulları ve inek kıssasını anlatıyor. Yani bu nasıl bir şey diyor. Bir peygamber gelmiş inek kesin demiş. Onlar da tutmuş kesmemiş. Sarı mı olsun? Bu nasıl bir şey diyor ya. Allah'ın hitabı bu olabilir mi diyor. Ben bir dersini yapayım o İsrailoğullarının Bakara inek kıssasını. Emin olun en az 8 ders yaparım ben ona. En az 8 ders yaparım. Bizim okumaya kıyamadığımız, okuduğumuz zaman her okuduğumuzda kendisinden bir şey öğrendiğimiz, okuduğumuz zaman imanımıza iman kattığımız, okuduğumuz zaman hidayetimize hidayet kattığımız, okuduğumuz zaman tevhidimize tevhid kattığımız ayetler, birileri okuduğu zaman küfürlerine küfür, şirklerine şirk, ilhatlarına ilhat, sapkınlıklarına sapkınlık katmaktadır. Bu dediğimiz gibi tıpkı yağmur gibidir. Yağmur diri kalbe, hay olan kalbe isabet ettiği zaman, vahiy o kalbe isabet ettiği zaman işte o kalpten iman çıkar, hidayet çıkar, takva çıkar, ıslah çıkar. Kalp onu kabul etmemeye elverişli. Onu kabul etmemek için biraz sonra dediğim gibi o ayetleri okuyacağım. Müstekbirleşen, yalanlamak için onu dinleyen, misaller getirmek için onu dinleyen, kibirlenmek için onu dinleyen bir kalbe isabet ettiği zaman o da bununla sadece ne yapıyor? Dalaletini artırıyor. Evet. İbn-i Kayyım devam ediyor. İn huve illa zikra illa zikrun ve Kur'anun mübin. Bu ancak bir zikirdir. Açık bir Kur'an'dır. Li yunzira men kene hayya. Sen bununla diri olanı ne yap? Uyar diye. Yasin suresi 79-83 bu da. Öyle mi? 69-70. Evet. Hemen özetleyerek devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için 4 şart vardır. Birinci şart tesir edici etken o Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. İkinci şart tesir edici mahal konum lazım. Yani bir konum lazım. O da kalptir. Kalbin bütünüyle Allah'a yönelmesi lazım. Allah'tan korkması lazım. Allah'ın vahyini kabul edecek nitelikte olması lazım. Bu da ikinci şart. Geldik üçüncü şart. Ve kavluhu ev elka sem'a. Bütün benliğiyle o Kur'an-ı Kerim'i dinlerse diyor. Ey veccehe sem'ahu. İşitmesini tamamen Kur'an-ı Kerim'e yönlendirecek. Biraz önce söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i dinlerken onun dışında hiçbir ses duymayacak. Bunu başarabilir misiniz? İki şekilde başarabilirsiniz. Bir, Allah'la o kadar iç içe, Allah'la o kadar yakın olursunuz ki ne kadar gürültü olursa olsun zaten duymazsınız. Bu belki bizim için çok zor olabilir. İki, Kur'an-ı Kerim okuyacağınız zaman bütün seslerden uzaklaşabileceğiniz bir ortam seçersiniz. Bir zaman ve bir ortam. İşte gece okuyuşu bu yüzden kıymetlidir. Gece okuyuşu neden dolayı kıymetlidir? İşte bu yüzden kıymetlidir. Ve esgâ hâssete sem'ihi ilâ mâ yuqâlu lehû. İşitmesinin bütün hasselerini, bütün gerekliliklerini kendisine söylenilene yöneltmesi lazım diyor. Tam anlamıyla kulak vermesi lazım. Bu da üçüncü şart. Ve hâzâ şartut te'sir bil kelam. Bu da üçüncü şarttır diyor. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve kavluhu ve huve şehidun. Ayetin sonu şahit olduğu halde ey şahidul kalbi hadirun gayru gaibin. Kalp ona şahit olacak. Kalp onun başında olacak. Kalp tam anlamıyla Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri karşısında olacak. Kalp ile kastettiğimi biraz önce söyledim. Hani aklından geçen ne diyoruz ya, işte aklından geçen ne dediğimiz burada kalbinden geçen ne. Kalbinde meşguliyet olarak ne var şu an? Sen beni mi dinliyorsun, başka yerde misin? Ben dersi anlatırken diyorum ya, nereye gittin, buraya gel filan. İşte o nereye gittin dediğim adam o anda kalbi arabasıyla meşgul, hastalığıyla meşgul, çocuğuyla meşgul, ev kirasıyla meşgul, alacağıyla meşgul, vereceğiyle meşgul. İşte kalp böyle olmayacak. Gayru gaibin dediği budur. Kalp tam Kur'an'a, Kur'an'ın karşısında şahit olacak. Kale İbn-i Kuteybe. İbn-i Kuteybe dedi ki İstema'a kitaballahi ve huve şahidul kalbi vel fehmi. Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak, ona şahit olmak, onu anlamak leyse bi gafilin ve la sahin. Gafil bir şekilde vurdum duymaz bir şekilde ona yönelmekle olmaz. Tamamen ne olması gerekiyor? Kalbin ona, kalbin ve anlayışın tamamen Kur'an'a yönelmesi lazım diyor. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Ve huve işaretun ilel mani'i min husulü te'sir. İşte bu da ve huve şahidun ifadesi, ve huve şehit ifadesi, bu da nedir? Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için karşımıza gelecek engelleri kaldırmaktır. Kur'an-ı Kerim'den faydalanabilmek için karşınıza gelecek engel, Kur'an-ı Kerim'i okurken ondan uzaklaşmaktır. Kur'an-ı Kerim, Allah kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad derken, senin o anda kalbini Allah'ın azametiyle, Allah'ın tevhidiyle, Allah'ın yüceliğiyle, Allah'ın eşinin ve benzerinin olmadığı gerçeğiyle doldurman gerekirken, dilin bunları telaffuz ederken, sen günlük iş ve gücü düşünüyorsan, bu Kur'an-ı Kerim'den faydalanmayı bekleyemezsin. Kur'an-ı Kerim, اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ف۪ي تَضْل۪يلِ وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَاب۪يلِ تَرْم۪يهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ derken Allah subhanehu ve teala görünen ve görünmeyen ordularıyla Kabe'sini o günkü dünyanın süper güçlerinden nasıl koruduğunu sana anlatırken senin kalbin Allah'ın gücüyle, Allah'ın kuvvetiyle, Allah'ın kudretiyle dolması gerekirken senin kalbinde Rabbim dilemediği sürece, Rabbim dilemediği sürece dünyanın süper güçleri dahi bana zarar veremez, bize zarar veremez. O arkadaş da yanlış durdu namaza. Durduysa dön derin. Kur'an-ı Kerim Fil suresinde Kur'an-ı Kerim Fil suresinde sana Allah'ın kudretini ve kuvvetini ortaya koyarken, Allah'ın evini dünyanın süper güçleri Allah izin vermediği için yakamıyorsa, yok edemiyorsa, bir Müslümanın canı Kabe'den daha kutsaldır. Dünyanın bütün güçleri toplansa sana hiçbir zarar veremeyecekler. Kalbinde bu sureyi okurken, bu gerçek kalbinde canlanması gerekirken, sen karnının açlığını düşünüyorsan, akşam eve kaçta gideceğini düşünüyorsan, hoca bu dersi anlatırken ders bir bitse bunu düşünüyorsan, Kur'an-ı Kerim'i okurken işte bir cüz okuyacaksan bir cüzü bir bitireversem bunu düşünüyorsan, ya da onu ezberliyorsan bir an önce ezberleyiversem bunları düşünüyorsan, yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığının dışında bir şey düşünüyorsan, bundan faydalanman kesinlikle ne değildir? Mümkün değildir diyoruz. Evet. Son paragrafı da okuyalım. Vaktimiz geliyor. Ve izâ hasalel müessiru. Müessir, tesir eden şey olduğu zaman, o da Kur'an'dır. Ve huvel Kur'an. Bir, bu birdir. Fe izâ hasalel müessiru ve huvel Kur'an. Tesir eden şeyi bulduğun zaman sen, o da Kur'an'dır. Bir. Vel mehallül kabil. O tesir edecek şeyin mahalli, konumu, etki edeceği konum olduğu zaman, ve huvel kalbul hay, bu da diri bir kalptir. Buna bu ikiyi de buldun. Ve vucide şartu ve huvel isra. Bir de tesir etmesi için gerekli şart oluştuğu zaman, o da tam anlamıyla dinlemek, kulağı ona yönlendirmek. Bu da üç. Ve intifail mani'u ve huve iştigalul kalbi ve zuhuluhu an ma'nil hitabi. Dördüncü şartta mani kalktığı zaman, o da nedir? Kalbi başka şeylerle meşgul etmek. Kalbini başka şeylerle meşgul etmezsen, sana Allah subhanahu wa ta'la hitap ettiğinde onun hitabını ötelemezsen, ve sırafu anhu ila şeyin ahar, Allah'ın hitabını düşünmek yerine başka şeyler düşünürsen, hasalel eseru, İşte eser, yani tesir meydana gelir. O çivi o duvara çakarsın. Bu da nedir? El intifa'u ve tezekkur. Bu da ondan faydalanmak ve nedir? Ondan öğüt almaktır. Diyoruz. Burada bitireceğiz inşallah. Fazla uzatmak istemiyorum. Ancak çok güzel bir şeyler söyledi İbn-i Kayyım. Gerçekten yani hızlı bir şekilde gerekirse bir kere daha okuyayım ben burayı. Belki ben biraz zor olduğu için tam anlamıyla anlatmaya çalıştığımı dilime dökememiş olabilirim. Ama ben kendim iyi anladım. Sizi bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'den faydalanabilmek için اِذَا اَرَدْتَ الْاِنْتِفَى بِالْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için فَجْمَعَ قَلْبَكَ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ وَسَمَاعِهِ İşittiğin zaman veya okuduğun zaman bütün kalbini Kur'an'a yönlendireceksin. وَاَلْقَ سَمْعَكَ Kulağını tamamen Kur'an'a yönlendireceksin. وَحْدُرْ حُدُرَ مَنْ يُخَاطِبُهُ بِهِ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْهُ اِلَيْهِ Allah'ın seninle muhatap olduğu, Allah'ın seninle konuştuğu, Allah'ın sana hitap ettiği bilinciyle, onun huzurunda durduğun bilinciyle hareket edeceksin. Çünkü فَاِنَّهُ خِتَابٌ مِنْهُ فَاِنَّهُ خِتَابٌ مِنْهُ لَكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ Bu Allah'ın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla veya Cebrail vasıtasıyla sana olan hitabıdır. Allah subhanahu teala şöyle buyurur. İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun. Hiç şüphesiz bu Kur'an'da bir öğüt vardır. Ya Rabbi, kim içindir bu öğüt? Kalbi olan için öğüt vardır. Ev elgâs sem'a, ya da tam anlamıyla onu işten için öğüt vardır. Ve huve şehid, bir de ona şahit olan, ona şahitlik yapan, yani onun huzurunda duran kimse için ne vardır? Öğüt vardır. Bu öğüt herkes için değildir. İnne fî zâlike lezikrâ. Bu öğüt herkes için değildir. Bu öğüdün sana öğüt olabilmesi için, bu şifanın sana şifa olabilmesi için, bu rahmetin sana rahmet olabilmesi için, bu öğüdün sana öğüt olabilmesi için senin bazı şartları yerine getirmen lazım. وَذَٰلِكَ اَنَّ تَمَامَ التَّأْثِيرَ تَأْثِيرِ Bu tesirin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi لَمَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤَثِّرٍ مُقْتَدٍ Gerekli bir ne lazım? Tesir edici lazım. İşte o Kur'an-ı Kerim'dir. Tesir edici bir şeyin bulunması lazım. O Kur'an-ı Kerim'dir. Ve mahallil kabilin. O Kur'an-ı Kerim'i kabul edecek bir mahal, bir konum lazım. O da kalptir. Ve şurutin li husulil eseri. Tesirin hasıl olması için şartların yerine getirilmesi lazım. Çiviyi duvara çakabilmek için vurman lazım. Olmaz ki başka. Başka ve intifa'il mani'i ellezî yemne'u minh. Ve seni bunlardan engelleyen engellerin de ortadan kalkması lazım. Ayetteki inne fî zâlike lezikrâ ifadesi, hiç şüphesiz bunda öğüt vardır ifadesi, işaretun ilâ mâ tekaddeme min evveli sûreti ilâ hâhuna. Surenin başından buraya kadar olan kısmına işarettir. Surenin başından, Kaf suresinin 1. ayetinden 37. ayetine kadar Allah subhanahu wa ta'ala 36 ayette anlattı. Sonra dedi ki inne fî zâlike, bu 36 ayette öğüt vardır. Demek ki buraya göre tesir edici gerekli olan şey nedir? Tesir edici şey nedir? O Kaf suresinin o ayetleridir. Limen kâne lehu kalbun, işte bu da Kur'an-ı Kerim'i kabul edecek mahaldir, kalptir. Fe inne fil cesedi mudgaten izâ saluhat saluhal cesedi kulluhu. Vücutta bir et parçası vardır. O iyi olduğu zaman bütün kalp iyi olur. O kötü, bütün beden iyi olur. O kötü olduğu zaman bütün beden kötü olur. O da kalptir. Ve kavluhu ev elga sem'a ey veccehe sem'ahu ve esgâ hâssete sem'ihi ilâ mâ yuqâlu lehu, bütün dinlemesini, bütün işitmesini, bütün kulağını, bütün benliğini ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim'e yönlendirmesi lazım. Ve huve şehid, bu da engelin kalkması lazım. Ne yapması lazım? Bu da engelin kalkması lazım. Evet arkadaşlar, sonuca geliyoruz inşallah. Şunu söylemek istiyorum. Biz neyle başladık? İçinde yaşadığımız dönemle başladık. Şirk, küfür, fısk ve hücurla başladık. O halde yapmamız gereken neymiş? Bol bol Kur'an okuyacağız. Bol bol Kur'an okuyacağız. 2. Bol bol Kur'an dinleyeceğiz. 3. Bunu okurken veya bunu dinlerken bütün kalbimizle, bütün benliğimize ne yapacağız? Kur'an'a yöneleceğiz diyoruz. İbn-i Kayyim inşallah diyecek ki فَاِذَا قِلِ اِذَا كَانَتْ تَأْسِيرُ. Burada ev geçiyor ya, ev veya diyor. Bu bir şart mıdır yoksa ek bir şey midir? Bunun üzerine duracak inşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü. Kaçta yapıyorduk biz dersi? 8. Önümüzdeki hafta çarşamba günü devam edeceğiz. Ahiret hayatıyla beraber yapacağım inşallah. Çarşamba günü devam etmek üzere. Burada diri kalp diye bir başlık var. 20, 21 ve 22. 3 sayfa burayı anlatacağım inşallah. 3 sayfa. Belki başlangıç, dönüş ve tevhidin sıfatları Kaf suresinde toplanmıştır. 23. sayfa burayı da anlatabilirim. Çalışmak isteyenler burayı birkaç kere okusunlar. Birkaç kere okumazsanız, buraya hazır halde gelmezseniz arkadaşlar faydalı olmaz. Çünkü zor. Yani zor bir kitap. İbaresi de zor. Zaten Türkçesi gerçekten çok kötü. Türkçesi biraz zor anlaşılıyor. Kötü demeyelim de zor anlaşılıyor. O da İbn-i Kayyim ibaresinden, İbn-i Kayyim'in ibaresinden dolayı 20. sayfada diri kalp ile başlayıp 23. sayfada başlangıç dönüş oraya kadar ve o bölümü de anlatabiliriz inşallah. Ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.